सत्य भी सार्थक हो सकता है, अनुमान का हेतु हो सकता है, कार्यजनक होता है। जिस तरह तर्क ज्ञान भय का कारण होता है, तो ज्ञान में भय कारणता है, कारणता का अवश्य तो तर्क होता है। रज में तर्क कल्पित है, तो कल्पित तर्क भी भय का कारण होता है। पूर्व पुरुष ने कहा तर्क भय का कारण ही तर्क ज्ञान है, तो सिद्धांत ने कहा तर्क ज्ञान कारण होगा, ज्ञानत्व ने कारण नहीं होता है। ज्ञानत्व ने कारण आने के घट ज्ञान भी भय कारण हो जाए, तो तर्क ज्ञान में तर्क विषय विषयता समस्या रह करके कारणता का अवच्छेद का धर्म, तो विषय विचित होकर के ही भय कारण होता है। पूर्व पुरुष ने कहा था अर्थो न ज्ञान से जनकता है न उच्चेद होती, विषय ज्ञान में भय जनकता हो, रजता में हर्ष जनकता है, उसका अवच्छेद के विषय मिलेगा तो कोई प्रमाण नहीं है। विषय का अवच्छेद का नहीं मानेंगे तो अस्थि प्रसंग घट ज्ञान में भय कारण हो जाए, तो उसके अगर पूर्व पुरुष कहता है विषय अवच्छेद मन अपेक्षा सर्प ज्ञान से असर्प ज्ञान तो जागृति से पूरा विषित होता है। सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान से भिन्न है, सर्प ज्ञान में असर्प ज्ञान का भेद आ जाएगा। विषय की अपेक्षा नहीं करके विषय अवश्य तो मन अपेक्षा, सर्प असर्पा विषय अवच्छेद की अपेक्षा नहीं करके ही सर्प ज्ञान में असर्प ज्ञान का भेद आ जाएगा। क्या चाहेगा पूर्व विषित होता है तथा ही सर्प ज्ञान से असर्प ज्ञानात व्यावृत्ति व्यावृत्त का अधीन, व्यावृत्ति है तो व्यावृत्त के अधीन, व्यावृत्ति जन व्यावर्तक होगा तो व्यावृत्ति भेद होगा। सर्प ज्ञान में असर्प ज्ञान से भेद असर्प ज्ञान का भेद रहता है, वो जो भेद है व्यावर्तक के अधीन, व्यावर्तक अनुसार विषय का संबंध होगा व्यावर्तक, विषय सर्प अथवा सर्प का संबंध ज्ञान के साथ ये जागृत का भेद का नहीं है, क्योंकि ज्ञान के साथ विषय का जो संबंध है सर्प ज्ञान के साथ सर्प का संबंध, वो सर्प ज्ञान के साथ सर्प का जो संबंध है तो ज्ञान और अर्थ में तो विषय सम विषय का संबंध है, विषय विषय या तो स्वरूप संबंध है, स्वरूप आश्रित विश्व संबंध भाव, ये स्वरूप संबंध मानते हैं तार्किक लोग, विषय का विषय से स्वरूप, स्वरूप से अतिरिक्त कोई विश्व संबंध नहीं, विषयता संबंध कहें तो विषय में रहेगा ज्ञान में नहीं रहेगा, विषयता संबंध कहें तो ज्ञान में रहेगा विषय में नहीं रहेगा, स्वरूप से अतिरिक्त दो में रहने वाला विश्व संबंध नहीं है। और जो ज्ञान और अर्थ का विषय का संबंध नहीं होगा, विषय जिस ज्ञान में संबद्ध नहीं होगा, असंबद्ध होकर के जागृत का भेदक नहीं होगा, जो संबद्ध होकर के भेदक होता है, दंडी पुरुष दंड विकसन होता है, पुरुष में रह करके नीलम उत्पलम, उत्पल का भेदक होगा नील रूप, उत्पल में रह करके असंबद्ध होकर के जागृत का नहीं होता, अव्यागृत होता है, विषय का संबंध ज्ञान में नहीं होता है, विषय विषय का संबंध कोई भेदक नहीं होगा, ऐसा के विश्व संबंध नहीं है। अतः संबंधांतर मंत्रण विशिष्ट व्यवहार जनन योग्य ज्ञान स्वरूप में होगा, ज्ञान अत्यंश कस्ती धर्म का संबंध, अन्य संबंध की बिना ज्ञान और घटन संबंध है विषय विषय का संबंध, अन्य कोई संबंध की बिना विशिष्ट व्यवहार जनन योग्य एक कोई धर्म विशिष्ट व्यवहार होगा, ये घट ज्ञान पट ज्ञान सर्प ज्ञान सर्प विशिष्ट ज्ञान घट विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट व्यवहार के लिए योग्य है। ज्ञान स्वरूप में होगा, ज्ञान स्वरूप ही संबंध है, और ज्ञान मात्र निश्चय का सिद्धांत होगा, ज्ञान स्वरूप ही संबंध हो विषय घट का अथवा ज्ञान मात्र में रहने वाले कोई धर्म, ज्ञान मात्र में रहने वाले विषय का संबंध, विषयता अथवा विषयता कोई धर्म संबंध होगा। यदि ऐसा मानेंगे ज्ञान स्वरूप अथवा ज्ञान मात्र में रहने वाले धर्म संबंध हुआ तो विषय में जागृत तो नहीं है, पर विषय में अनंतर भाव ज्ञान तथा धर्म विषय से तो जिससे को अंतर्भाव नहीं करके ज्ञान स्वरूप से अथवा ज्ञानगत धर्म से व्यावृति शुद्धि होगी। विशेष शुद्धि का अर्थ भेद शुद्धि, ज्ञान विषय को, क्योंकि जो विशिष्ट व्यवहार का जानने के लिए उत्पत्ति के लिए योग्य होगा ज्ञान ही हुआ, अन्य संबंध की बिना अथवा ज्ञान या कर्म रहने वाले कोई संबंध है धर्म विषय विषय का, तो विषय को छोड़ करके ही ज्ञान से ज्ञानगत धर्म से भेद शुद्धि होगी, तो विषय उसका आवश्यकता नहीं है। किंतु सर्प ज्ञानम असर्प ज्ञानात धर्म्यंतर संबंध अनपेक्ष विलक्षण, सर्प ज्ञान असर्प ज्ञानात विलक्षण, सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान से विलक्षण है। धर्म्यंतर संबंध अन्य धर्मी संबंध के बिना ज्ञान में किस धर्मी सर्प असर्प आदि के संबंध के बिना ही स्वभावत ज्ञान विलक्षण है, सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान से भिन्न है। क्यों अनुमान करते क्यों सर्वजनक विलक्षण जन्य का असर्प ज्ञान का जो जनक है, सर्प भिन्न जो ज्ञान होता है उसको कहेंगे असर्प ज्ञान। असर्प ज्ञान का जनक जितने है वो जन्मक से भिन्न जन्य होता है सर्प ज्ञान। असर्प ज्ञान का जनक जितने है उनके विलक्षण कारण से जन्म होगा सर्प ज्ञान। असर्प ज्ञान जनक भिन्न जन्य का हेतु हो गया। दृष्टान्त कहते यदांतुराज कलनांतर यदांतर से जैसे कलनांतर भिन्न है, क्योंकि यदांतर का जनक होता है जब बीज है उसे विलक्षण हो गया कलम का बीज कलक्षण बीज से उत्पन्न होता है कलनांतर। अच्छा दूसरा है तत्जन्य विलक्षण जनक का तत्जन्य असर्प ज्ञान से जन्य, असर्प ज्ञान से जन्य होता है निर्भयता आदि भय, सर्प ज्ञान से भय असर्प ज्ञान से भय निर्भयता, तो तत्जन्य असर्प ज्ञान जन्य का निर्भय निर्भय उससे विलक्षण का जनक सर्प ज्ञान, विलक्षण क्या भय भय का जनक होता है। असर्प ज्ञान जन्य जो कार्य निर्भयता उसे विलक्षण भय का जनक होता है सर्प ज्ञान, इसे भिन्न हो यव विजात समय यव विजय से यव विजय जन्य जवान करो यदांतर से विलक्षण होता है कलनांतर, कलनांतर का जनक होता है कलम बीज। यद बीज से कलम बीज भिन्न होता है क्योंकि यद बीज जन्य यदांतर से भिन्न कलनांतरों का जनक है, इसी प्रकार असर्व सर्व ज्ञान असर्व ज्ञान से भिन्न हो न तो विलक्षण विषय संबंध है यो हेतु रूप पशु अप्रयोजक जो दो हेतु दिया पूर्व पिछले तत्जनक विलक्षण जन्य स्वास्थ्य अर्थात तत्जन्य विलक्षण जनक स्वास्थ्य दोनों जो हेतु दिया विलक्षण विषय संबंध में हेतु रूप पशु सर्प ज्ञान का विषय सर्प है असर्व ज्ञान का विषय सर्प भी नहीं, तो विषय संबंध से ही दोनों हेतु उपन्न हो जाएंगे। ये हेतु में अप्रयोजक अनुकूल सर्प संयुक्त ये विलक्षण जब तक जन्य विलक्षण जनक स्वाद भिन्न होता है क्या नहीं विषय संबंध से भिन्न होगा तथा से ही पूर्व जी कहता है यव बीज तथा अंकुर विलक्षण जन्य जनक कलनांकुर तद बीजेपी यदांकुर तद बीजाभ्याम कलनांकुर तद बीज स्वरूप स्वाभाविक विलक्षण बिना कदाचित उपलक्षण रूप से चैत्र से संबंधित मात्र में विलक्षण कहता तथा तथा यदि विषय संबंधित हेतु में आ जाएगा भेद हो जाएगा तथा यव बीज तद अंकुर विलक्षण जन्य जनक यव बीज के लिए यव बीज विलक्षण जन्य का जनक यव बीज जन्य यव बीज जन्य होता है यदांकुर यदांकुर से विलक्षण जन्य कर रहा कलमांकुर उसका जनक कौन है कलम बीज तो कलम बीज कलमांकुर का बीज क्या है कलम बीजेपी एक दूसरा है यव अंकुर विलक्षण जनक यव अंकुर विलक्षण जनक कौन होगा कलम यव अंकुर विलक्षण जन पहले का यव बीज विलक्षण नहीं जन जनक जन अभी लगाए कि यव बीज विलक्षण जन्म जन्म यव बीज विलक्षण जन्म यव बीज से विलक्षण होता है कलम बीज से विलक्षण जन्म होगा कल होगा कलमांकुर यव बीज विलक्षण जन्म जनक यव बीज विलक्षण जन्य यव बीज विलक्षण जन्म जनक यव बीज से जन्म होता यवांकुर से विलक्षण जन्य नहीं यव बीज विलक्षण जन्य यव बीज विलक्षण जन्य और यवांकुर विलक्षण जनक दो दो अलग यव बीज विलक्षण जन्य कौन है कलमांकुर कलमांकुर यव बीज से तुलना है क्या यव बीज विलक्षण जन्य हुआ यव बीज विलक्षण जन्य कौन कलमांकुर यव अंकुर विलक्षण जनक यव बीज क्या है कलम बीज यव अंकुर विलक्षण जनक यव अंकुर विलक्षण जनक कौन होगा कलम बीज देखो दोनों क्रम से यव बीज तद अंकुर विलक्षण जन्य जनक कलमांकुर का बीज पहले देखो यव बीज विलक्षण जन्य कलमांकुरे यव बीज से विलक्षण जन्य होता है कलमांकुर दूसरा हो गया यव अंकुर विलक्षण जनक यवांकुर विलक्षण जनक कौन कौन होगा कलम बीज कलम बीज यव बीज तद अंकुर विलक्षण जन्य जनक कलमांकुर तद बीज फिर कहते हो यव बीज विलक्षण जन्य कलमांकुर यव अंकुर विलक्षण जनक कलम बीज यवांकुर तद बीज ध्यान यवांकुर तद बीज से कलमांकुर तद बीज स्वरूप स्वाभाविक वैलक्षण लेना यवांकुर में और यव बीज दोनों यवांकुर यव बीज से कलमांकुर तद बीज स्वरूप कलमांकुर में कलमांकुर कलम बीज तो है बीज में ये जो स्वाभाविक वैलक्षण नहीं होकर के कभी जिस व्यक्ति के पास है उपलक्षण भूत चरित्र संबंधित मात्र ना विलक्षण चाहता यव बीज और यवान कलमांकुर यव बीज विलक्षण जन्य हुए कौन कलमांकुर भिन्न से तब विलक्षण जन्य जनक होने से वो यव बीज कलम बीज में भेद यवांकुर कलमांकुर भेद में क्योंकि अलग भिन्न भिन्न कार्य का है यवांकुर का कारण अलग कलमांकुर का कारण अलग है अलग अलग उनसे वो अलग अलग कार्य कारण को लेकर के भेद सीधा नहीं होकर के कभी उपलक्षण हो तो चैत्र चैत्र के पास जो है वो मैत्र बीज अंकुर से भिन्न है उपलक्षण हो तो चैत्र से संबंधित मात्र में भिन्न हो जाए जिस प्रकार असर्प ज्ञान सर्प ज्ञान में भेद हुआ क्यों हुआ दोनों कार्य भिन्न भिन्न है असर्प ज्ञान सर्प ज्ञान का भेद है दोनों का कार्य भिन्न भिन्न ही मानो अथवा कारण भिन्न भिन्न दो हेतु क्या है प्रथम हेतु क्या है तब जनक विलक्षण जन्य का सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान जनक भिन्न जन्य तो सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान का कारण सर्प ज्ञान का कारण भिन्न है भिन्न कारण से उत्पन्न हुआ सर्प ज्ञान इसलिए भिन्न होगा और दूसरा है भिन्न कार्य का जन्म है तजन्य विलक्षण जनक का असर्व ज्ञान जन्य निर्भयता से विलक्षण भय का जनक तो दोनों कार्य भिन्न है कारण भिन्न होने से असर्व ज्ञान सर्व ज्ञान का भेद होगा इसी प्रकार यव बीज यव कलम बीज में क्या होगा भिन्न कार्य का कारण यवांकुर कलमांकुर भेद कैसे होगा भिन्न कारण का कार्य यवांकुर कलमांकुर क्या है भिन्न कारण का भिन्न बीज का कार्य होने से दोनों में भेद होता है इसको छोड़ करके चैत्र व्यक्ति संबंधित मात्र न भिन्न हो जाए और साक्षात्कार भी परोक्ष ज्ञान आए साक्षात्कार घटका साक्षात्कार घटका परोक्ष ज्ञान दोनों में भेद कैसे होगा विशेष एक ही अन्य संबंधित मात्र में विलक्षण क्या अन्य संबंधित अन्य संबंधित किसको साक्षात्कार किसको परोक्ष ज्ञान एवं तो यथा प्रतिदिन अनंतर्भावे घटक के अभाव अभाव अंतरा घट का अभाव अन्य भाव से भिन्न है अभाव अन्य भाव से भिन्न क्यों प्रत्येक की अपेक्षा नहीं करके प्रत्येक बिना ही एक अभाव अन्य अभाव से भिन्न होता है। प्रत्येक नहीं है तो ध्वंस कार्य में प्रत्येक नहीं रहता है तो भेद कैसे होगा। प्रत्येक के बिना ही भक्त का अभाव अन्य अभाव से भिन्न है। यथा जो विषय में अनंतर भाव है शिलोद्धरण तिथि महाशोधरण तिथि का शिला को उठाने के लिए स्थिति प्रयत्न उर्वदत्त माह तक उठाने के लिए स्थिति प्रयत्न करेंगे। दोनों प्रयत्न भेद है नहीं, किसको लेकर भेद होगा? कृषि का विषय शिला एक कृषि का विषय महाशोधन, उसको लेकर कृषि का भेद होगा। कृषि के जब करेंगे उसमें शिला और माह का संबंध है। कृषि आत्मा में कृषि होने के बाद सर्वन चेष्टा, सर्वन चेष्टा होने पर पत्थर को पकड़ लिया तो कृषि के साथ कृषि के समय में शिला और माह का संबंध है। ये विषय के बिना ही दोनों प्रयत्न में भेद है। यथा कि अशिष्टादि ज्ञान असद विषय के परोक्ष ज्ञान व्यवहार हो तो ज्ञानांतराधिक अतीत ज्ञान वर्तमान ज्ञान से भिन्न है। विषय को लेकर कहेंगे अतीत ज्ञान में विषय होता है विशेषण नहीं होता है। असद विषय के परोक्ष ज्ञान, असद विषय के परोक्ष ज्ञान होगा बंध्यापुत्र विषय के परोक्ष ज्ञान शब्द से होता है। असद विषय के व्यवहार शब्द से भी होता है, अन्य ज्ञान से भिन्न होता है। वह असद विषय उसमें व्यावर्तक बनेगा बंध्यापुत्र असत्य है ज्ञान का व्यावर्तक वेदक नहीं वशिष्ठ है। विषय के बिना ही भेद भेद हुआ। यथा जो घट स्मृति घट अनुभव घट का स्मरण है घट अनुभव दोनों का भेद होगा विषय को लेकर के। विषय को लेकर भेद है ना नहीं, विषय को लेकर भेद होगा ना नहीं, क्या कहते हवा घट अनुभव घट स्मरण विषय को लेकर भेद होगा। विषय की इसे विषय की बिना ही भेद करना पड़ेगा। घट स्मृति घट अनुभव भिन्न होता है विषय को लेकर के। विषय मनंत्र भाग यथा जो घट से परोक्ष ज्ञान तब अपरोक्ष ज्ञान घट का परोक्ष ज्ञान का अर्थबोध हुआ आगे अपरोक्ष ज्ञान हुआ दोनों में भेद है ना नहीं भेद है। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में भेद है ना नहीं, किसको लेकर विषय को लेकर विषय से ही अन्य सतत कार्य संकर से आज नहीं तो अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान का भेद नहीं होगा। तो जो अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान का कार्य हो जाए परोक्ष ज्ञान का कार्य अपरोक्ष ज्ञान का कार्य हो जाए एवं सर्प ज्ञान अभी रज्जु सर्प ज्ञान से भ्रमत्वेन अधिक जन्यते सर्प ज्ञान से जन्यत सतैव असर्प ज्ञान विलक्षण न कोई दशा। सर्प ज्ञान रज्जु में सर्प ज्ञान जो होता है भ्रम है रज्जु में सर्प ज्ञान भ्रम होने से अधिक जन्य तो होगा अधिक जन्य है नहीं। जो सर्प ज्ञान होता है उसके अपेक्षा रज्जु में सर्प ज्ञान कुछ कारण है नहीं धन्य कर भी सर्प ज्ञान कर ऋतु जन्य तो सर्प ज्ञान का जो कारण है वो क्या न करेगा दोनों ऋतु जन्य है। सर्प ज्ञान से ऋतु जन्य का धर्मत्व में अधिक जन्य होने पर भी सर्प ज्ञान से समान है क्या न जन्य अर्थात सतैव असर्प ज्ञान आदि विलक्षण विषय के बिना ही सर्प ज्ञान असर्प ज्ञान से भिन्न इसे न कोई दोष अर्थात विषय का अंतर्भाव करना जरूरत नहीं। विषय के अंतर्भाव के बिना ज्ञान अपने अन्य ज्ञान से भिन्न है इस प्रकार अन्य प्रकार भेद आ जाएगा विषय के बिना भी हो जाएगा अर्थात अति प्रश्न नहीं। न तो अभाव आगे होगी प्रत्येगी आगे अवच्छेदक अभाव में प्रत्येक अवच्छेदक विशेषण नहीं होता है। अभाव कालीन प्रत्येक नहीं रहता ध्वंस आदमी ध्वंस आगे कृत अतिदादि ज्ञान से सत्ता समय प्रत्येक विषय अस्तित्व अभाव आदि में आदि पद दिया। अभाव के लिए प्रत्येक अवच्छेदक नहीं होता है कृत्य के लिए विषय भी अवच्छेदक नहीं होगा। अभाव काल में प्रत्येक नहीं रहता ध्वंस काल में और कृत्य काल में विषय नहीं रहता है। जिस विषय की कृति है विषय के साथ संबंध में विषय के साथ संबंध बाद में होगा आत्मा में कृति होने का सर्व चेष्टा से संबंध होगा। अभावादो अपनी प्रतिज्ञादे अवचेतक ध्वंसादे कृत्य रचितादि ज्ञान से तथा समय प्रत्येक विषय रचित अभाव के लिए प्रतिज्ञा अवचेतक क्यों नहीं होगा ध्वंस का ध्वंसादे सत्ता समय प्रत्येक रहता है ध्वंस काल में प्रति नहीं रहता है। और कृत्य सत्तासन विषय नहीं रहता, इस असत कृति के आगे अतीत ज्ञान से सत्तासन विषय रहेगा, अतीत ज्ञान अभिभाव विषय नहीं रहा। कृत्य अतीत ज्ञान उसकी सत्तासन विषय से अभाव है, और ध्वंसादे सत्तासन प्रत्येन असत इति यहाँ पर पूर्वदेश हुआ, यहाँ से लेकर के उस काल से चल रहा है पूर्वदेशी पूरा यस्तु से शुरू हुआ। तो पूर्वदेशी का यहाँ होने पर पूर्वदेशी ने अंतर्वाहित सत्व करके सिद्धांत में दे दिया। यस्तु अर्थ में ज्ञान से जन्म बताने में रुचि रखकर पूर्वदेशी ने कहा था, इसका पूरा सिद्धांत ने अनुवाद कर दिया। ये जो तुमने कहा था तन्न सिद्धांत यहाँ कर आज जहाँ से पाठ शुरू हुआ यस्तु कह करके पूर्वपक्ष ने अनुवाद कर दिया। पूर्वपक्ष ने कहा था सिद्धांत ने उसका अनुवाद किया, यस्तु सुन पूर्वपक्ष ना तम न सिद्धांत करता है। सर्प ज्ञान प्रावचीन से असर्व ज्ञान जागृत प्रयोजकम न तत्त सर्वसंभव। पूर्वपक्ष ने कहा सर्प ज्ञान से असर्व ज्ञान का भेद हो जाता है, असर्व ज्ञान से सर्प ज्ञान का भेद होगा। तत्त स्वरूप को लेकर जितने सर्प ज्ञान है, सर्प ज्ञान का अवचिन्न जितने सर्प ज्ञान है सब असर्व ज्ञान से भिन्न है नहीं, तो असर्व ज्ञान से भिन्न होने के लिए व्यावर्त को तत्व स्वरूप कहेंगे। सर्प ज्ञान का अवचिन्न सर्प ज्ञान कितने बहुत ही सबका स्वरूप एक है क्या, तो स्वरूप के अवचेतक मानेंगे भेदक मानेंगे न तत्व स्वरूप नहीं हो सर्व ज्ञान साधारण भाव जितने सर्प ज्ञान कविता स्वरूप एक है तो एक स्वरूप नहीं थे वो व्यावर्तक नहीं होगा, किंतु अनुगत धर्म करती जितने सर्प ज्ञान का उतने सर्प ज्ञान है सब में कोई अनुगत धर्म मानना पड़ेगा असर्व ज्ञान से भेद करने के लिए। क्योंकि सर्प ज्ञान का तो इन जाति रूप जो सर्प ज्ञान है वो उसमें जाति रूप नहीं जाति पर उसके व्यवहार नहीं कर सकते, कोई एक जाति स्वरूप सर्प ज्ञान रहेगा क्यों नहीं। प्रत्यक्ष अनुमान प्रदान संकर प्रसंग सर्प ज्ञान यदि जाति मानेंगे प्रत्यक्ष सर्प ज्ञान सर्प परोक्ष ज्ञान और सर्प ज्ञान विहाय प्रत्यक्ष ज्ञान घट प्रत्यक्ष सर्प का जो प्रत्यक्ष होगा सर्प ज्ञान और प्रत्यक्ष दोनों का संकर हो गया, इसी प्रकार अनुमान के साथ हो जाए। तो सर्प ज्ञान तो वह है अनुमान गम्य अनुमान अनुमान तो वह है सर्प ज्ञान कम प्रत्यक्ष और सर्प का जो अनुमान करेंगे सर्प ज्ञान तो अनुमान तो हो जाएगा, इसलिए शंकर दोष होने से जाति रूप नहीं किंतु उपाधि रूप। तो सर्प ज्ञान मात्र सर्प ज्ञान का आवचन सब सर्प ज्ञान को उपाधि धर्म माना पड़ेगा। उपाधि धर्म क्या होगा सत्य स्वरूप संबंध है ना आध्यात्मिक संबंध है ना सब संबंध लोग विषयादान न होती माना होगा जितने सर्प ज्ञान सब सर्प ज्ञान में एक उपाधि मानेंगे उपाधि स्वरूप समझ से रहेगा आध्यात्मिक संबंध है स्वरूप समझ से विषय रहेगा न्याय मत के अनुसार वेदांत मत के अनुसार आध्यात्मिक संबंध है विषय का अध्यात्म संबंध लोग विषयादान न होती संबंध ये विषय विषय ही ये उपाधि विषय से अन्य कुछ नहीं ज्ञान विषय रहेगा उपाधि वही होगा जागरूक ज्ञान अनुवाद। अतएव धर्म का संबंध मन अपेक्षा विलक्षण दूसरा अनुमान बाधित दर्शक जो अनुमान अभी आया था पूर्व जन क्या था सर्व ज्ञान असर्व ज्ञान धर्मियंतर संबंध मन अपेक्षा विलक्षण सब जनक विलक्षण जन्य वेदानपुर कलानपुर सज्जन विलक्षण जनकत्वादिजात कलम विजव ये जो अनुमान कहा था धर्मियंतर संबंध की अपेक्षा के ना विलक्षण जो कहा था अनुमान बाधित हुआ। ये तो सर्व ज्ञान और सर्व ज्ञान के विलक्षण हुआ इसको विषय को लेकर उपाधि उपाधि विषय हुआ ये बाधित हुआ जो आपने कहा था अनुमान ये अनुमान को बाधित होता है दर्शन व्यभिचारी से और ये हेतु तुम्हारे व्यभिचारी व्यभिचारी कैसे दिखाते हैं पता है घट संयोग पट संयोग न जाते विद्या थे घट संयोग पट संयोग दोनों का भेद है ना नहीं? भेद में क्या जाति से भेद होगा? दोनों में एक जाति संयुक्त है, समान जाति, जाति से भेद नहीं होगा। तद्वृत्ति जाति अनधिकरण का, तद अवृत्ति जाति अनधिकरण का, घट समय में नहीं रहने वाली जाति का अधिकरण हुआ पट संयोग, घट समय के नहीं रहने वाले जाति पट संयोग रहेगा कम जाति, घट संयोग में नहीं रहने वाले जाति पट संयोग में कम जाति, पट संयोग तो कोई जाति है क्या? घट संयोग में संयुक्त जाति है, पट संयोग में संयुक्त जाति, एक जाति दोनों में गुणत्व तो सद अवृत्ति जाति अनधिकरण का घट संयोग पट संयोग जाति अनभि देते, जाति से भिन्न क्यों नहीं? जैसे घट पट दोनों में जाति से भिन्न है, भेदे घटावृत्ति जाति अधिकांश, घटावृत्ति जाति अधिकांश पट में आएगा, पटावृत्ति जाति अधिकांश घट में आएगा, घट में पट तो नहीं रहता है, घटावृत्ति जाति कौन रहा? घटावृत्ति जाति पटत्व, पटत्व अधिकांश पट में आएगा, इसे जाति से भिन्न हुआ, पटावृत्ति जाति अधिकांश पट में, क्यों यहाँ घट से पट से में तदवृत्ति जाति अधिकांश घट संयोग नहीं रहे, इसलिए जाति का अधिकरण पट संयोग नहीं है, जाति अनुभूत है तदवृत्ति जाति अनधिकरण का, किंतु घट भी तो उपाधि है, तो घटापट उपाधि को लेकर के ज्ञान में संयोग में घटापट उपाधि, घटापट उपाधि को लेकर के यदि धर्मी अंतर संबंध न होना पीछे विलक्षण, धर्मी अंतर संबंध न होना पीछे विलक्षण जो कहा घट संयोग में घट संयता आवश्यक न धर्मी अंतर संबंध की धर्मी अंतर संबंध मन अपेक्षा ही विलक्षण है, घट संहिता आवश्यक नहीं, घट संयोग जितने हुआ घट को लेकर हुआ केवल जाति थे, तो धर्मी अंतर संबंध विलक्षण जो साध्य कहा था वो साध्य नहीं रहता है, घट संयोग के लिए हेतु रहता है, हेतु कैसे रहता है? हेतु तद विलक्षण जन्य जनक घट संयोग तद विलक्षण जन्य है, घट घट संयोग का जो जनक है घट तद विलक्षण पट जन है नहीं पट संयोग, और तद विलक्षण पट संयोग का जो जनक है पट उसे विलक्षण घट जन्य है, और दोनों का कार्य भी भिन्न भिन्न होता है, घट संयोग का कार्य अलग पट संयोग का कार्य अलग है, घट संयोग का कार्य क्या होगा? घट के साथ हस्त का संयोग हुआ तो घट के साथ घटक वृक्ष संयोग हुआ, वृक्षावेश नहीं हुआ घट के साथ वृक्ष संयोग हुआ, घट हस्त संयोग हुआ तो घट काय संयोग होगा, पट हस्त संयोग हुआ तो पट काय संयोग होगा, ये अलग अलग कार्य होगा, और अन्य क्रिया भी घट का संयोग हुआ तो घट घट हस्त का संयोग हुआ घट में क्रिया पट संयोग तो पट में क्रिया इत्यादि अप्रयोजक सुनच अप्रयोजक है अनुकूल तर्क सुनने से अनुकूल तर्क सुन के जो हेतु दिया पूर्व विषय में विलक्षण जाना तो विलक्षण जाने होने से अन्य धर्म भी तो की अपेक्षा नहीं करे भिन्न हो जाएगा, इसमें कोई अनुकूल तर्क नहीं, विषय को लेकर के हो सकता है धर्मी संबंध को लेकर के ही भिन्न हो जाएगा, क्योंकि घट ज्ञान प्रत्यक्ष पड़ोसी ज्ञान ही विषय को लेकर के व्यवस्थित होगा, धर्मी अंतर अनपेक्षा नहीं होगा, न तो उपलक्षण तो चरित्र संबंध है ना भी कलमांतराज जागृति पूर्व किसी ने कहा यदि वहाँ स्वभाव से ही असर्प ज्ञान और सर्प ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं हुआ तो यदांतर कलमांतरों का स्वभाव से भेद नहीं जानेंगे, यद बीज कलम बीज का स्वभाव भेद नहीं जानेंगे, उपलक्षण भूत चरित्र संबंध से ही कलमांतराज भेद सिद्ध हो जाएगा, उपलक्षण कैसे? यव चैत्र के पास दर है अंकुर बना चैत्र के पास यव है तो यव चैत्र संबंधी यव अन्य यव में भेद होगा चैत्र में इतर की तरह उपलक्षण की तरह यव अंकुर बीज आदि में भेद हो जाएगा उपलक्षण की तो चैत्र में इतर समझते इसके इसी न विपक्ष बाधाया निष्ठापति सिद्धांत भी कहता है विपक्ष बाधा तर्क यदि नहीं है तो चरित्र आदि संबंध से भी भेद हो तो कोई हमको अनिष्ट नहीं है, जब बीज कर्म बीज से दूसरे के पास बीज तो बीज परस्पर भेद हो जाएगा, उपलक्षण चरित्र के संबंध के अंदर आ जाएगा, विपक्षी बाद नहीं तो हो जाएगा नहीं जाते व्यावर्तक तो उपाधि अव्यावर्तक हो कहीं जाति व्यावर्तक भेदक तो उपाधि भेदक नहीं होगी कहीं जाति भेदक है कहीं उपाधि भेदक है हम नहीं कहते जाति भेदक है उपाधि भेद नहीं है जनक नहीं ऐसा नहीं एक तिरोधरण वास्तोधरण तो परस्पर जातिया जागृत है दोनों जाति से भिन्न है शिलोधरण कृति मातोधरण कृति दोनों कृति में विलक्षण जाति है जाति से दोनों भिन्न हो जाएगा विश्व तो उपाध्याय भी जागृत अभी था जाति से भिन्न होने पर भी जाति के नहीं मान करे विश्व उपाधि से भी भेद हो सकता है या भी कभी था शिला उद्धरण जाति विषय कृत जनसचन तदरहिता है नाशोधरण कृत तद अनुष्पत्ति अदुत शिलोधरण उदरण जाति विशेष विशिष्टा कृत जनसचन जाति विशिष्ट विशेष विशिष्ट कृति जनक है शिलोधारण का पत्थर उदाहरण के लिए ये विलक्षण जाति विशिष्ट कृति कारण है और नाशोधरण के लिए जाति रही कृत तदरहिताया कृते नाशोधरण कृते तदनुष्पति नाशोधरण कृति के द्वारा पत्र उठाना होता है नहीं होता है क्योंकि दोनों में कृति जाति अलग है जागृत अन्य सिद्धि संभव कार्य कारण भावाद निर्वाह है जाति विशेष इत्यादि कल्पना जाति जो माना गया खाली भेद सिद्धि के लिए उपाधि से भी भेद सिद्ध होता था अन्य सिद्धि संभव जाति तो जागृति यदि अन्य से उपाधि के द्वारा उपलक्षण के द्वारा भेद सिद्ध हो सकता है तो कार्य काम भाग आदि निर्वाह है घटकता उसमें प्रति कपड़ता उसमें कारण है नहीं इसे कार्य काम भाग निर्वाह करने के लिए भी जाति विशेष में आना पड़ता है भेद करने के लिए केवल नहीं जाति नहीं मानेंगे तो कार्य काम भाग में गौरव होगा कार्य काम जाति मानती क्या हुआ घटकता उसमें प्रति कपड़ता उसमें कारण सबका संग्रह हो गया जाति नहीं मानेंगे तो घर तो कार्यकारण भाव निर्वाह करने के लिए कार्यकारण भाव प्रत्यक्ष आदि निर्वाह करने के जाति विशेष की कल्पना करते हैं अतीत असत विषय के ज्ञान व्यवहार आदि अतीत असत पूर्व विषय ने कहा अतीत विषय के ज्ञान में भेद तो अतीत विषय नहीं होगा अतीत विषय ही असत विषय के व्यवहार में असत व्यावर्तक नहीं होगा विषय नहीं सिद्धांत कहता है अतीत असत विषय को ज्ञान में हो अथवा व्यवहार में हो अतीत असत को जागरूक अतीत ज्ञान के जागरूक होगा अतीत विषय अतीत व्यवहार के लिए भी अतीत हो जाएगा असत व्यवहार के लिए असत हो जाएगा असत ज्ञान के असत हो जाएगा नहीं जागृति ध्यान असत अतीत अतीत वर्तमान नहीं हो रही जागृत कैसे होगा अतीत ज्ञान के लिए अतीत हो गया जागृत असत ज्ञान व्यवहार के जागृत होगा असत जो अतीत अवस्था नहीं तो जागृत कैसे होगा व्यावृत का अर्थ नहीं व्यावृति भी जनक व्यावृत कथम व्यावृति भेद बुद्धि का जनक व्यावृत कहेंगे तो भेद बुद्धि के पुरोक्ष में रहना चाहिए भेद बुद्धि का जनक होगा तो भेद बुद्धि के पुरोक्ष में रहना चाहिए भेद बुद्धि का जनक व्यावृत हम नहीं कहते ये न सत्ता भर प्राप्त सत्व सत्य न क्या यदि अतीत विषय नहीं है तो प्राग सत्व रूप कारण के कारण के रूप नहीं होते बीज असत अतीत विषय का ज्ञान अतीत विषय ज्ञान अन्य ज्ञान से भिन्न है किसको लेकर के अतीत विषय को लेकर के अतीत विषय का विषय हो गया अतीत विषय का ज्ञान का व्यावर्तक भेदक तो उसका भेदक कैसे होगा भेद ज्ञान की तरह अतीत विषय रहता तो होगा वेद ज्ञान के पहले पूर्व अभेद पूर्व क्षण अतीत विषय में अतीत तो नष्ट हो गया अभी वेद ज्ञान होता है तो वो अभिद्वान हो रुके से होगा तो सिद्धांत कहता है व्यावृत का शब्द का अर्थ नहीं व्यावृति ज्ञान जनक भेद बुद्धि का जनक मानेंगे तो भेद बुद्धि के प्रोक्षण में रहेगा सत्वाधार है प्रोक्षण नहीं रहेगा तो भेद ज्ञान का जनक रहेगा क्योंकि वेद ज्ञान जनक होने के लिए कार्य में पूर्व सत्व स्वरूप न करता किंतु व्यावृत क्या है व्यावृति भी जनक भी विशेषण ये पहलाया अन्य ज्ञान का जनक धूम है। वन्य ज्ञान का जनक धूम मानेंगे तो वन्य ज्ञान के पुरोष में धूम होना चाहिए। जो कहते हैं ज्ञानानिंग अनुमितिकरण, ज्ञानानिंग अनुमितिकरण है, धूम को अनुमिति का जनक मानेंगे तो दोष होगा। धूम नहीं अनुमिति किसे होगी, धूम ज्ञान को अनुमिति का जनक मानेंगे तो धूम ज्ञान जनक ज्ञान विषय से धूम आ जाएगा। अभी यम यज्ञशाला अतीत वन्यमती अतीत धूमा, अतीत धूम केतु बनाया ज्ञानानिंग नहीं अतीत धूम, धूम का ज्ञान हेतु, धूम का ज्ञान अभी है नहीं, अतीत धूम का ज्ञान अभी हुआ तो अतीत धूम ज्ञान का अतीत ध्वनि का ज्ञान होगा। अतीत ध्वनि ज्ञान अनुमिति का जनक हो गया धूम ज्ञान, उसका विषय होता धूम। तो अनुमिति ज्ञान हेतु धूम ज्ञान विषय तो धूम आया। इसी प्रकार व्यावृत का व्यावृति भेद बुद्धि जनक नहीं, भेद बुद्धि जनक ज्ञान विशेष अर्थात अतीत का ज्ञान होगा, अतीत ज्ञान ही भेद बुद्धि का कारण, अतीत वस्तु भेद बुद्धि का कारण नहीं, अतीत वस्तु का ज्ञान वर्तमान ज्ञान का भेदक, वर्तमान ज्ञान अतीत ज्ञान का भेद सिद्ध करना, अतीत वस्तु उसका भेदक होगा। अतीत वस्तु कैसे भेद ज्ञान जनक ज्ञान विशेष और अतीत वस्तु में भेद ज्ञान जनक तो नहीं, भेद ज्ञान जनक कौन होगा अतीत ज्ञान, भेद ज्ञान का जनक अतीत ज्ञान होगा। तो भेद ज्ञान जनक जो ज्ञान उसका विषय होगा अतीत, भेद ज्ञान जनक ज्ञान विशेष होता है जिस समय अतीत ज्ञान हुआ उसके पुरोषण अतीत वस्तु नहीं, अतीत ज्ञान वर्तमान अभी हुआ, अतीत घटका अभिज्ञान हुआ, अतीत घटका है वर्तमान घटकान से भिन्न है नहीं, वर्तमान से भिन्न हुआ तो अतीत ज्ञान में भेदक क्या है अतीत विषय, किंतु अतीत विषय तो यही भेदक कैसे होगा, तो भेदक ऐसा नहीं भेद बुद्धिजनक, अभी तो भेद बुद्धिजनक ज्ञान विषय तो अतीत ज्ञान भेद बुद्धि का हेतु हुआ, भेद बुद्धि का जनक कौन हुआ अतीत ज्ञान, अतीत ज्ञान का विषय अतीत विषय हो जाएगा। तो वह विषय रहना ज्ञान कैसे मानेंगे तो पूर्व से ज्ञान चाहिए, जागृत का भेद बुद्धि होने के लिए क्या चाहिए अतीत वस्तु का ज्ञान, अतीत ज्ञान वर्तमान ज्ञान से भिन्न है इसका हेतु कौन हुआ अतीत ज्ञान, भेद ज्ञान का जन्म हुआ अतीत ज्ञान उसका विषय अतीत विषय, तो अतीत विषय पुरुष ग्रहण की आवश्यकता नहीं। अतीत वस्तु को विषय को यदि जागृत को मानेंगे भेद बुद्धि जनक तो भेद बुद्धि के पुरुष में रहे, किन्तु भेद बुद्धि क्या जानक अतीत वस्तु को नहीं मानते, अतीत विषय का ज्ञान किंतु व्यावृति भी जनक भी विषय था ये पहले कहा सत्य अतीता भी सुनो अतीत विषय नहीं, व्यावृत्ति भी जनक भी विषय का ले जाए अतीत का ज्ञान भेद बुद्धि का जनक क्या हुआ अतीत ज्ञान भेद बुद्धि का जनक, भेद बुद्धि का जनक कौन हुआ अतीत ज्ञान उसका विषय अतीत हो गया। तो व्यावृति भी जनक भी विषय तो व्यावृति दे भेद बुद्धि उसका जनक हो गया अतीत ज्ञान अतीत भी उसका विचार भी हो गया। तो व्यावृति दी जनक दी विशेषम अतीत ना जाइए भविष्य अतीत ना जाइए अतएव अभावादि निदर्शन रहते निरस्तम, अभावादि निदर्शन जैसे अभाव के लिए प्रतियोगी हेतु नहीं होता है, क्यों प्रतियोगी ध्वंस काल में प्रतियोगी नहीं रहेगा तो व्यावृत्ति कैसे बनेगा, घट ध्वंस काल में घट नहीं रहता है तो घट कैसे व्यावृत्ति होगा, ये पूर्व विषय ने कहा सिद्धांत दिखता है व्यावृत का अर्थ यदि भेद बुद्धि जाने को कहेंगे तो भेद बुद्धि के पुरोषण में घट रहना चाहिए, तो भेद बुद्धि की जनक नहीं करके भेद बुद्धि जनक ज्ञान विषय तो करेंगे तो भट्ट ध्वंस काल में पूर्व घट का ज्ञान होता है तो भट्ट ध्वंस का जनक हो गया घट ज्ञान घट ज्ञान, घट ध्वंस ज्ञान का भेद ज्ञान का जनक हो गया घट ज्ञान उसका विषय घट, तो वहां भी व्यावृत्ति भी जनक भी विशेष रूप व्यावृत कर्त करने से ध्वंस काल में कत न जन्म पर भी घट ज्ञान को लेकर के व्यावृत्ति संभव है। उस तरह को व्यावृत सत्य अत्यंत असत्य भी समय अभी विषय नहीं है और व्यावृत को आ जाएगा व्यावृत्ति भी जनक कहेंगे तो नहीं रहेगा, व्यावृत्ति थी जनक जी से तो कहेंगे आ जाएगी संभव है ना, कदाचित सत्य संभव होती है कई मुक्ति पर न्याय सर कभी संभव है तो किमें तो क्या कहना है असत्य विषय में होगा सत्य में तो संभव है असत्य में संभव है मैंने विषय से व्यावृत करते भी सर्वत्र विषय से असंभव उपलक्षण से है वाक्य ऐसी विषय ज्ञान का भेद हुआ विषय व्यावृत तो हो जाएगा किंतु सर्वत्र विषय विषय विशेषण नहीं हो सकता है अतीत ज्ञान का विशेषण होगा अतीत विषय अतीत ज्ञान का विशेषण अतीत विषय तब यही नहीं विशेषण कैसे होगा विशेषण का संभव है उपलक्षण तो है वाक्य उसे विषय सर्वत्र विषय को क्या करना पड़ेगा उपलक्षण अभी जमाने भी व्यावृत कर लिए उपलक्षण तो उपलक्ष्य का स्वरूप संबंध व्यतीत कष्ट धर्म को उपस्थापित उपलक्षण के तहत उपलक्षण अपना स्वरूप से संबंध से अतिरिक्त साक के संबंध से अतिरिक्त कोई धर्म उपस्थापित काके न उपलक्षण काक का देवदत्त शीघ्र काक हो गया उपलक्षण उपलक्षण क्या होगा उपलक्षण काक चल जाने पर घर होता है तो उपलक्षण से संबंध व्यतिरिक्त काक संबंध से भिन्न कोई धर्म काक जहाँ बाहर बैठा था वो उत्तीर्ण पर उठ गया उठ गया जो उत्तीर्ण काक बैठा था जो चला गया तो कुछ नहीं था क्या था अब जब उत्तीर्ण ऊपर उठ गया वही धर्म था वो धर्म क्या हुआ उपलक्षण के द्वारा उत्पन्न हुआ उपलक्ष्यगत स्वसंबंध व्यतिरिक्त सत्य धर्म है वो बताते थे क्या धर्म हुआ उत्तीर्ण काक्य में गृह संबंधी ना तदगत संस्थान विशेष काक्य द्वारा गृह संबंधी काक तदगत गृहगत संस्थान अवैध कन्या का उत्तीर्ण पर उठ गया संस्थान स्वयं व्यापक जो उपलक्षण के द्वारा काक्य द्वारा उपस्थापित धर्म हुआ उत्तीर्ण आदि वही हो जाएगा व्यापक हुई थी विशेष संबंध मन अपेक्षा स्वतंत्र विचार होने ज्ञान की व्यक्ति थी तो विशेष समझ के बिना ही अपने धर्म से ज्ञान की व्यापति देता स्वगत धर्म हो गया उत्तीर्णता भी उसे ज्ञान में व्यतीत हो जाएगा इसी से सिद्धांति का कारण विषय से विशेषण स्वगत उपलक्षण भी अनभ्य को बना सिद्धांति कहता है अतीत विषय व्यवस्था नहीं रहता है तो विशेषण नहीं होता है विषय को उपलक्षण भी हम नहीं मानते हैं क्यों ये नहीं स्वराजाद विशेष के व्यापति विधि जन्य से सद विशेषण उत्तराग संबंध को लेकर के विशेषण में वेदभूति जिसके द्वारा होती है उसको कहते विशेषण स्वयं रह करके वेदभूति जाने को होगा व्यावृत्ति बुद्धि काल में विशेष के ऊपर अंजकन कहता व्यावृत्ति बुद्धि काल में विशेष्य का ऊपर अंजक होता है विशेषण वेदभूति काल में विशेष्य का अभिव्यंजक होगा यथा गोत्व गोत्व होता है विशेषण गोत्व विशेषण होगा वेदभूति होता है भेद बुद्धि कारण विशेष का घो का अभिव्यंजक गोत्व होगा ये स्वपरागम उदासीन पूर्वता विशेष करते जागृत का धर्म करते थे तो प्रस्थापन है ना जागृति बुद्धि जानने थे तब उपलक्षण यथा का कार्य कार्य क्या हुआ स्वपरागम उदासीन पूर्वता अपने संबंध को नहीं लेकर के विशेषण स्थल में क्या हुआ संबंध को लेकर के संबंध को मिला करके यहाँ संबंध नहीं कार्य चल जाने पर भी गर्भता है उदासीन को होता विशेष करता व्यावर्तक धर्म उपस्थापन है विशेष गृह का व्यावर्तक धर्म क्या है उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर उपस्थापन करके व्यावृति बुद्धि जन्य थे वेद बुद्धि उत्पत्ति होती तब उपलक्षण ऐसा काकादि में उपलक्षण कार्यक्षण और दोस्त आदमी नील नील उपकरण नील आदमी विशेषण प्रथम क्या रहा उपराग से विशेष में विशेष में जागृति और उपलक्षण में क्या है विशेष के में जागृति नहीं उपराग के बिना उपराग में उदासीन उत्तराग में उदासीन करते हुए विशेष रहते जागृत और धर्म की उपस्थिति होती विशेष गृह गृह में जागृत और धर्म है उत्तीर्ण उससे जागृति होती उसका उपलक्षण कहेंगे ऐसा काकार और यु विशेष नोकरण देखो नवा धर्मांत प्रस्थापक असज जागृतक जो उत्तर का नहीं होगा और धर्मांतर के प्रसाद का नहीं, धर्मांतर का प्रसाद होता है कौन उपरिषण का उत्तर को, और विशेषण में उत्तर होता है विशेषण विशेषण विशेष का उत्तर ज्ञात करिए अभिरंजक असत्य जागृत तदुत्तर न उत्तर देता है न धर्मांतर प्रसाद फिर भेदक होता है इसको कहें उपाधि यथा संसद शब्द प्रयोग संसद शब्द प्रयोग किया संसद शब्द प्रयोग क्या है ये हो गया न तो विशेष संसद का उपकरण देकर न धर्मांतर का प्रस्ताव धर्मांतर का प्रस्ताव नहीं किंतु संसद शब्द व्यागत होता है संसद शब्द प्रयोग पद्मत्व संसद शब्द प्रयोग पद्मत्व संसद शब्द प्रयोग पद्मत्व क्या होगा शब्द है उपाधि न विशेषण है न तो उपलक्षण विशेषण के लिए शब्द प्रयोग करके पद्मत्व उत्तराग करके विशेष का कोई अभिव्यंजक हो तो कहेंगे विशेषण संसद सबसे छोटा है पद्मत्व उसमें रह करके जागृत होगा संसद शब्द प्रयोग करते हैं संसद शब्द में संसद से जाकर बहुत कुछ है पद्मत्व होता है वहाँ विशेषण हुआ विशेषगत उत्तराघात विशेष जागृति पद्मत्व के उत्तराग संबंध से विशेष में व्यवृद्धि होती है विशेषण होगा नहीं नहीं ये विशेषण नहीं होगा विशेषण क्यों नहीं होगा विशेषण नहीं होता ये है उपाधि विशेष होने के लिए क्या है उपराग से भी भेद बुद्धि हो तो उसको कहेंगे विशेष विशेषण क्योंकि यहाँ शब्दों से संबंध होकर शब्द अद्भुत होने के लिए विशेष में भेद बुद्धि करने के लिए शब्दों का संबंध जरूरत नहीं और उत्तरत्व जैसे उपस्थित हुआ कहा किसी उद्भिद शब्दों के द्वारा ऐसे कोई उत्तरत्व के लिए तो धर्म नहीं होता है जागृति धर्म के लिए कोई उत्पूर्णत्व आदि धर्म नहीं है और वो विशेष में संबंध होकर के विशेष का ज्ञान का नहीं होता है किंतु उपाधि होता है शब्द तो उपाधि ना पंकज शब्द कमल प्रयोग होता है उद्भिद आदि शब्द प्रयोग है यादव प्रभाव तो जाति विशेष उद्भिद आदि मुकाल आया उद्भिद नाम के याद उद्भिद आदि याद है उद्भिद तो उसमें आया शब्द प्रयोग किया यागत अवान्तर जाति विशेष यागत का अवान्तर जाति अवान्तर जैसे क्या है वो विशेषण नहीं उपलक्षण नहीं विशेषण तो नहीं क्योंकि शब्द प्रयोग करने के लिए वो धर्म का संबंध नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं जैसे होता है और उपलक्षण नहीं काट से जैसे उत्पन्नत्व हुआ इसके द्वारा कोई धर्म उपस्थापित तो नहीं होता है किंतु जागृत होता है उपाधि का रक्षण किया जागृति भी तो होती है विशेष विशेषण का उपरंजक नहीं है धर्मांतर का उपस्थापक नहीं होगा फिर भेदक होगा तो उपाधि इसके लिए आगे शिष्य में दिया है पंकजन कर्तरी शब्दों से फलोद्भेदन कर्तरी याद में न धर्मांतर है ये दे दिया पंकजन कर्तरी पद्मों में फलोद्भेदन कर्तरी याद में न धर्मांतर उपस्थापित जैसे उत्तरोत्वादी अप्रतीत है नगा बुद्धि जनाएगा और स्वरूप संबंधी बुद्धि का जन्म नहीं होगा क्योंकि समुदाय शक्ति अंतर अन्य समुदाय में कोई विशेष शक्ति संसद शब्द की शक्ति पद्म में मानते हैं संसद शब्द की शक्ति नहीं मानते संसद जन करता है संसद उसका प्रयोग कहीं समल में करते कहीं समुदाय में करते समुदाय तुम्हें तो है ना पंकज जी नहीं करता है तो वहाँ पद्मत्व का अवयवार्थ में ही प्रयोग हो जाता है समुदाय शक्ति नहीं है अतः कुमुद ज्योतिष आदि है व्यागत को कुमुद का व्यागत हो गया पंकज और उद्भिद याग हो गया ये शिष्य व्यागत हुआ इसलिए उपाधि है क्योंकि यहाँ विशेषण होने के लिए उत्तरत्व बुद्धि स्वसंबंध बुद्धि का जनक होना चाहिए स्वसंबंध बुद्धि का जनक नहीं होता है पद्मत्व में पंकज शब्द प्रयोग करने के लिए पंकज शब्द का पद्मत के साथ पद्म कमल के साथ कोई शक्ति नहीं है समुदाय और समुदाय धर्मांतर के उपस्था में जिस सूत्र तो इतने नहीं किंतु जागृत होता है इसलिए उपाधि हुआ पंकज कमल के लिए उपाधि और उद्धि याग हो गया भी यागत्व का अवान्तर धर्म उपाधि है। इधर से प्राधाकारा वातावरण समत उदाहरण विफल ये जो संसद और एक दिया उद्भिद याग प्रभाकर कुमार भट्ट को लेकर के और तार्किक मत के अनुसार आकाश शब्द प्रयोग शब्दाश्रय तो होता है आकाश शब्द प्रयोग तो नहीं शब्दाश्रय तो शब्दाश्रय तो का उसके संबद्ध होकर के आकाश का व्यंग ऐसा नहीं और शक्ति उसमें नहीं अलग थे आकाश शब्द शब्दाश्रय तो ये शब्द आश्रय आकाश में कोई हुआ आकाश अर्थ में श्रद्धाश्रय का कोई अलग शक्ति नहीं होने पर जगत होता श्रद्धाश्रय इसे श्रद्धाश्रय उपाधि ना